سورہ زمر اثبات عجر او د تضرود مخلوقات د اللہ تا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین سرا کی دویم ایت کی راضی داوز سورت اثبات د عجر او د تضرود اللہ تا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین سرا اور ادب دی سورت ملک کی سورت سردا دے چار کل ملک کی سورت کی ابتلا بالمصائب تیر اشوا چوگو ردام بیا علیہ السلام کو مصائب و تکلیف نوانی مبتلا کری شیوی دی نزل تو فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین پست جڑا فریاد عاجزی عبادت کو اللہ لا خالص گون کے شدی اللہ لگ عبادت و دبلنی یا مز کی سورت کی تیرشو ان ہوا الا ذکر للعالمین آخر کی اور دل توئی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم مطلب دا فلمین کی مناسبت دے دا مقطع و دا مطلع دا اول و دا آخر دا شانی ملک کی صورت کی قصہ دا حضرت آدم علیہ السلام آخر کی ذکر شوا واقعہ دا آدم علیہ السلام انی خالق بشرا من طین اور بدی صورت کی بیان دا خود دا حضرت آدم علیہ السلام دے دا شانی ملک کی صورت کی دا شیطان قسم اغتیر شو فبعزتک لأغوینہم اجمعین او دی صورت جوئی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین مانا کہ تو دا اللہ خالص بندہ جوڑی جی آگا چی آگئی لخلاصے دا شیطان نا او دا شیطان پا آگئی وانی سو تصرف نرسی ندا موقوف دا پدی وانی چی تا خالص دا خپل رب عبادت و کدا سی چی مخلص اللہ الدین خالص کون کشی اللہ لذب علمی او دا خپل عبادت نصور ای زمر کی عجز دا مخلوقات اغا ذکر کئی عجز او تضرود مخلوقات اللہ تا رالی گل کتاب دا اللہ کرم نبی کی دور اور حکمت والا دے منگا رالی گل منگا تا دا کتاب بالحق پاک سارا فعبد اللہ پست جڑا فریاد آج کی بات کو اللہ لا خالد کو ان کے شدی اللہ لا بلنی دا داور سورت الا خبردار خاص اللہ لرد بلن خالص آو کسان چنولی گئی سوا دی اللہ نے مددگاران ما نعبدوهم دیوئی عبادت نکو مجھے گئی مگر دے دا پارا چنی دی کرے مجھے اللہ لب مرتبہ کی یقینن اللہ کہ سلموں کی پمیند رہی کے پاوس بھی نہیں پائے کی اختلاف کئی یقینن اللہ ہدایت نے کئی آگا چالا چی اغلی کاظم دروجن کفار اوڑیر لے کافر ناشکرا کچری را دلیر لر لے اللہ ان یتخذ ولدان رد اتخاذ الولد چتا چونی سی نائے دو مخام خا نیولے دے ورکڑے دے دے من مالا غسنا یخلق چی پیدا کے اللہ ما یشاء آگا چی فخے دے ما یشاء آگا چی فخے یا سبحانہو باکی دے اللہ لگا دا اللہ دے کی واضح حضور آوال مندو دا فرشتو کے دے سوک نائب نیولے دے سباکی دا اللہ لگا نائب نیونا دا اللہ دے ایکی واضح حضور آوال پیدا کری اسمان نوزم کا بالحق دے حق سارا انجر پار کی حق سارا شی راتا وی شپا پورا دیوان دی راتا وی رد پش دیوان دی کور وی اگر پشکی والتا لکا وی مکو دا سجد علا کور العمامت دی وی کور نهار علا اللیل راتا وی رد پش دیوان دی او کار کی لکولی دین ورس بومی تول روان دی تر یونی تی مقرار پوری خبردار دا اللہ دے زور اور بخون کے خلقکم پیدا کری اللہ تاسو من نفس واحدہ تین من نفس یونا ابیا کر بولے دا جن سردین امن خضر نفس او پیدا کری اللہ تاسو پارا وانگر لکم او پیدا کری اللہ تاسو پارا لڑنگرون آتا قسما چسو انعام کی تیر شویو یخلقکم پیدا کری اللہ تاسو پگیڑ میں پیدا کولو سارا خلقن پیو قسم پیدا کولو سارا من بعد خلقن پس دبل قسم پیدا کولو نا بھی ظلمات انسالات پس یرود رہو کے یا دگیڑ تیار را نبیاد رحم تیار را نبیاد ماشون اد جالر تیار را پدی دریو پیرو کی دننا اللہ تاسو پگیڑ زمین کی پیدا کئی خلقن پیو قسم پیدا کولو سارا پس دبل قسم پیدا کولو نا یعنی سلور میاشت پوری یوشانی یا ابیا بکی اللہ ساوا چاہیا او تم مستبیل یا سارا سورہ آبا سکرہ دی بیاولا اللہ لار درازو دنیا لحسان کرے دا دل اللہ حسان کرے دا ذالکم اللہ ربکم دیسی واتو آلہ اللہ رب ستاسو دوباد شہی چلی دیا نشہ سوکار ساد حاجت روح مددگار اللہ مگر دوے واللہ دے فاننا تسرفون پس سرنگی ارول شیطاسو دا حقنا ان تک گرو کی جر کفر کو ویتاسو بس یقین اللہ بے پرواز استاسو نا انکو خیر پار دو بندگان اخبر کفر اللہ دو بندگانو نا کفر نخوا خی و کفر نرازا چی دیا او کچر شکر اف گئی تاسو نخوا خی دا تاسولا ولا تذرو وازرتون او نشی بارو لے و بارو انتے وزر اخرا بوش جو گناہ دکو لے و نفس یا ترہو در اف بلتا واپس کی دلستا سوئی بس خبردارے بدد جی اللہ تاسو تا بے ما پا آغا سواندی چی وی تاو چی تاو سامل کو یقینن دا اللہ پودے پر آزنو اسی نو باندی آر کل جو رسی کے انسان نا فرمان تا تکلیف نو پڑی راو کل انجو کا انکی دی اللہ لہ آر کل جو ورکی اللہ دل نعمتا میں نہو نعمت دفل طرفنا صحت والا ورکی جوڑی کی نویر کی دی آغا سو چو دے یدو الے چرا بلوی دا اللہ الے ہے غیلہ من قبل مخدرین او گردی اللہ لئی سداران لیو دلان سبیلے جن پار کی کمرا شہدین دے اللہ نا وہ آیا فائدہ و اخلاق و کفر باندے لگا یقیناً تیت تو رخیانونا امن اے آغا سوچ یا غیل تابداری کو ان کے سجدہ کو ان کے اللہ کا قیام کو ان کے اولاد یری کی آخرت نہ آپ جسا کی رحمت درف بول وہ آیا اے برابر دیا کسان یا لمونا چوئی پوئی گرا اللہ پڑی آ کسان لا یا لم چل پوئی گی یقیناً پند اگنی خاندان کا پلون ہوا وہ آیا اللہ وی یا عبادی الذین آمنو اے بندگان رما آ کسان جی تاسو ایمان روئے گئے دفل ربنا للذین دپار دا کسانو احسنو چنی کی اکرا فی حالی دنیا پدی دنیا کے حسنا بہتر بندگا او ملک دا اللہ دے فراخا او ملک دا اللہ دے فراخا ملو دا زینا نبل ترول لڑشا او دا اللہ دے دین خدمتو کا یقیناً پورا بور پریشی صبرنا کو تا اجر دے دی حساب بے حساب پورا بور پریشی نمانا ور بکریشی چپی حساب شو نحبیا ہو پورا نشو سیوا شو ملو دا اللہ دے سیوا بدلی ور کئی ہوا یا حکم کرشن ماتا دا کی جرا فریاد آجی بی بارت حکم اللہ لے خالص کون جشم دے اللہ لے دبالنی او حکم شہر ماتا دا چی شمر اول دغالا کی حکم دا اللہ سوائے دیاری گم تو چلی نا فرمانی حکم دراف بل میاری گم دا آزاد رضیل وینا وایا اللہ اعبدو خاص دا اللہ عبادت بکو مزا اللہ مقدم کو دا سرے لکیہ کا نعبدو نو آیا خاص اللہ کا جڑا فریاد ہے آج بھی عبادت حکومت خالص تو ان کے رہے اللہ اللہ دین اقبال بس عبادت کو اراغس خشتہ سوا دے اللہ نا وہ آیا یقیناً تاوان اندیا کا سان چی تاوان کے چوری اقبال رانونا آحل قل پرد قیامت چیدئی مور مخلوق لعبادت گئی خالص اللہ لعبادت میں گئی قل عبادت اللہ پوری نخاص گئی اللہ خبردار دا اندائے تاوان خکارا دا پارا رئی من فوقہم دا پاس رئینا ظلال من الناری سوری بھائی لگورنا او دلان دے دائی بھائی سوری لگور دا دا یر ورکی اللہ پا دیسر بندگانو خبلتا اے بندگانو ما بسویرے گئی زمانا او آغا کسان ہجتن بطاوتا چیزانی بچ کے شیطان نا دا چی بارتو دید دا او رجیو کا اللہ تا پارا دئی بھائی زیر پر زیر ور کے بندی دان ماتا آ کسان تنعون القول کہ وقت قرآن کریم تا پستا روانی کی آسان داوان ردائے پرسی دادیا کسان ہداہم اللہ کہ ہدایت کرے رہی تا اللہ او دا کسان ہم الالباب دئی خاندان دا کلونو افمن حق آلے کریمت العذاب اے پساسو کی سادس شیر پاہوان میں حکم دار صاحب ندا پشن تو آگا چاہے چاہے اللہ صاحب مشترے افا انت تنقذو اے پست بچ کو لے شاہ رسو چی پور کیا نا نشی بچ کو لے لیکن آگا کسان چیزانی بچ کے خلاف کرو کلنا پارا گئی اورا خون بالا خانی بھائی من فوقی ہا چیز پاس ری بھائی اورا خون ممیتون بالا خانی دوڑی کرے شوی چی بھائی جو بس لاندے انو دین نہونا وعد اللہ وعد اکرد اللہ وعد اللہ مخالفت لکے اللہ دوادی علم ترہتن کرچی یقینن اللہ راوڑا جبرا نوب پس چلائی جا ینا بیا چینی پھر آرگی پر مجھے سمائی خرج بھی زران ابھی آرہ اکی اللہ بریوان دی فصل چھ مختلفی رنگو نہ رائی سمائی ایجو او بیا اوشی پسیلی بتو دا بیا بیا او بگر دی اللہ دا حکوامات بیا او بگر دی اللہ دا حکوامات دل دل یقینم پدی کہ خام خاپن دے دبار دخام نانو دا قلونو افمن شرح اللہ صدرہو اے پس آسو کچھ کلاو کی اللہ سنرا غلی الاسلام اسلام تا تو ہوا پس دے علا نور من ربی پرانا بندی بھائی دو تروز رف بلنا پس حلاکت دی دو پار دو سسنون والا من ذکر اللہ دو کتاب دا اللہ نا دو کسان پو گمرا اختار کی اللہ را لے گلے دے احسن الحدیث خیستا خبرا کتابن کتاب را لے گلے دے متشابہن یو شانی دی آیاتنا دی مقرر مقرر دی تک شایر رو ملو چی زید دی کی گید دینا سرمنی دا کسانو تیری دی اخبرنا ابیا نرمی دی سرمنی دی اولنا دی الا ذکر اللہ ذکر دا اللہ تا مطلب دا دا سرمنی او دا یخی یخی کی گی وی اخترا باندی ادری دی نو زید دی کی گید دینا سرمنی راہ کسانو چیری جی راہ بلنا او بیا نرمیشی سرمنی رے او انہ رے کتاب دا اللہ تا دا رے کتاب دا اللہ ہدایت کے اللہ پذیسر چاہتے جی خوشی آسو چی گمراہ کی اللہ پس نبید پار رضا من حاد سو ہدایت کو ان کے افمیت تقی اے پتا سو چیزان بچ گئی پا مقبل سرا جناکار آزاد نا مطلب دا عذاب پا مخخلی یوم القیامت پرد قیامت ندا پشانت دا رچاوے چی غدا سمی یو انسان اغواها نا غطالا ذر مخبل خواواری مصیر آلے چی پا مخ گزار نخرما اوال نخرما جہنمیان با بالکل عذاب پا مخ باندے اخلی یعنی خپل مخ با منشی بچ کولے وقیل اولیش ظالمان اللہ غصا کئی ما سزا دا سکی ویتا سو تکسیبون ستا سو کسب کو انسبت دروک روا کسان چوان دے دینا بس راغ ریتا عذاب من حیث لا یشعرون دتا سے کرم نجی دی پین پوئی دل فعذاقهم اللہ الخزیا بس خوب سکے اللہ ریتا رسوائی پجوند دنیا کے اوخام خاضات دا آخرت اکبر دیر ویرے لوکانو یعلمون کاشی ری پوئی دے او پتا کی سر بین کوئی دمونگا دپار دخل کو بدی قرآن کریم کے دار قسم بیان آجیبانا دپار حدی چی دی یتذکرون فنو اخلی قرآن عربی قرآن دے پواد حجب دے غیر دی عواجین چند خاوند کو گوالی لعلهم یتقون دیر پار کی دی زان بچ دی خلاف در اخبرنا ضرب اللہ مثلا بیان اللہ یوم مثال رجلن دیو سڑی دی شرکا و متشاکی سونا سپاہت دی شریکانی پراگندہ مختلف او دگوڑ صدارانی و رجلن او بل یو غلامی سلم اللی رجل پورا پار دیو سڑی حل یستوی آنی مسئلہ نئے برابر دیا دوارا تو مثال کی چرمنا دا کی مثال دے دا آگا چا چی بغیر دا اللہ نے بل سوک را مدد گئی لکد او کسو غلام دے دا او کسو غلام دے نو آر یو وی مڑا خوچی دا سر اڑائی گا دا سپورا دا بخوری جب بل کر بخوری زما خاسم خدمت فائدہ میر جامع خیال ساتھی میر فراس کا خیال ساتھی میر روب رنجو خیال ساتھی او مڑے ناری خیال ساتھی کار ولڈیر جمع بجیا ارد پسرا دیا کاری دار جو سردارش نشو او اندرے مشترے خوشحالی مشترے او یو غلام دے پورا دے او انسان دے نو آغا کار پے کار پہ سم امبار نہ دے او پگیڑا مور دے بدن باندھے پڑ دے پسے ہاتھ باندھے روک دے بولے سے قبل دے وہ جا تو ماں غلام دے او ٹول رما دے نو پورا خیال ایسا پیا مزاح شان مثال نہ مشرکوں نے موافق دے مشرق مددگاران بند دے چرتا تو مند کی جاندار کیوں کیا اور موحد آگا یو فل رب زید جڑاؤ تو فریاد گنیا دانا چلے بل چال فریاد گئی دے وہی اللہ کس گنگار ماں بیام ستا بندے ماں بیام ستا بندے وہی مالی لے کا وسیلہ تم الرجاء و جمیل و افریقہ ثم انی مسلم اللہ مال پار پل سے وسیلہ نشتر مگر یو امید دے او اگر بہتر عفو کلستا او بیادا کہ مسلمانوں میں ماں حل یستوی آنی مسئلہ اے برابر دیا دوارا پر مثال کی لائق دہمون ہے اللہ بلکہ در تیر دیا تو دینہ نے پوئی جی انکا میتون یقینن تم نمرگ والائی و انہم میتون یقینن دن نمرگ والائی یقینن تاسو پر عبد قیامت دخبر رب سر خبری اتری بکوئی تاسو فسور دلوی ظالم ممن داغ چانا کذبا علاللہ چی درو بھائی پا اللہ واندی انسبت درو کئی حق تاکم ورکی جرالی دا حق دتا مشتہ پا جہنم کی رائد پاتی کی دو دفار دا کافرو یعنی دا کافر دیا اولیل کافری میں ویلے دے دفار دا تشریف پا کفر دا دیواندی والذی جا آب صدق آغا سوک چراز لے اکل پرشتیا واندی جبریل امین یاد اللہ پیغمبر وصدق بیہی او تصدیق نمانا دا اللہ پیغمبر یا ابو بکر صدیق اولائک دل کسان ان دئی پرہیزگار پارا دئی بیا سوچ فسائی دئی کرا بل سارا ذالک دا جزاء المحسنین بدلا دینی کی تو ان کو لیکفر اللہ عنہم دیر پار کی دیر کی اللہ وینا ناکار آگا سوچ دئی سامل کرے او بدلور کی ایتا اجرہم بدل دئی بس بہت خستہ چی عمل چیز عمل کو یا بے احسن الذی خستہ جروانی داغس چی عمل چیز عمل کو ارے صلاح بکا دن آبدا اللہ پورا پل بندتا اے اللہ پل بندتا کہ پورا نہ دے وہ خوی مونا کا اوجر دیتا پا بچا بندی کسی وار دے اللہ نے دیا ابو نصر الخزائی رحمہ اللہ داغمنا گروا دیب نبی جواد سرا نہ یو معتدلی کرے منا گروا نو چسنگ آج تلاڑو بادشاہ رے او دربار ڈگ رے او ال تے لارو سرا منا گروا پڑ کی را سے خوف ہوئے راگ یار والا شاگرد لے وی یو آیا تو آیا رما خدا دیر پیر لے شاگرد سن شاگرد ابدا یتو ارے صلاح دیکھا دن ابدا ویخوفون کبالذین من دونہ ومن یدری اللہ فما له من ہاد وی شیخ پر آواز کی جلالیت را گیا اور چلک ساتھ تیرے دو مناظر ہے دیب نبی دوات نگا چلے وا اور یا رئی دیتا پاگا چاوانی جسے واردی اللہ نے آسو کی گمراہ کی اللہ پس نبی دپارہ رسو ہدایت کے ان کے آسو کی ہدایت کی اللہ رتا پس نبی دپارہ رسو من مزویل سو گمراہ کے ان کے اے نبی اللہ دور ورخا ان دبر دے رسو ولئن سألتهم او چر تفوس کے ترین چچا پیدا کری سنم کا مخام خواہی بودی چلا ہوا یا اے پس خبردار ہے راکی کا سماتا یا افارا ہے تم اے پسی نہیں تاسو آگا چرامل کوئی تاو سیوار اللہ نا ان ارادنی اللہ بے ضررین کچر ارادو کہ اللہ مالک تدیو باندے محل ہمنا کاشوات ضرورین اللہ یا کہ اللہ ماتا رحمت مہربانی وانی حل ہن منسکا تو رحمت بند ان کی رحمت دی اللہ وہ آیا کافی رے ماتا اللہ خاص پری اللہ وانی ران اس پاری کا انسپار ان کی او آیا کو مغما عمل کو علام کانت کو پسپل طریقہ وانی ریم عمل کو ان کے پسپل جکو وشن چاسو سوکھ دے چرا بسی اگتا آگا چرا سوا بسی آگا اونا دل بسی باغوان دیا آگا و ہمیشہ ان نام بچو انزلنا علیکل کتابا را لے گلے ان بتاوان دی کتاب لنا سپار خلقو بالحقی پا رشتیا بان دے پا حق سارا فمانی ہوتا دا پا ساسو چہرائی تو بندی دا پا انما یحتا دیلی نفسے فمن اهتدى فساسو چهدایتی قبول کو ولی نفسی ہے پس فائدے رخبل راندہ آسو چی گمراش پس یقین پوری گمراہی بے قدین پس باندی وما انتا علیہم جو وکیل انیت پدیوان جسر موار اللہ یتوب الانفسا اللہ روح اخلید نفسنونا مڑکئیے چین موتی ہا فوقت مرگ دے دیتی دل کلیا والتی اوہاغا نفس لم تمت چنمڑ کی گی راغنم روح اخلی کی منا میں ہا بخوبل کے مانا بلجو دیا بالکل یا نا بلکہ بلجو دیا یعنی داسی تینا داسی مرگ پیرا ویلی چتو گورا مستر کی دیگل نکی جب خبری نکی اندامونا آگی کی نقل و حرکت آگا نشتر نقل و حرکت نشتر سرے کساپ کی دا پیوم سے کلتی پتدان کرو سا دیا دا نفس آغا روح قضا علی حل موتا چی بے سلے کری پائے وائے دا مرگ میرا پید دیا ان اللہ یوم سے کسماوات والارد سمانا دا اللہ دان کر اسمان نورم کا بن کری دیا میرا پریدی ولئن غالطا ان امسک او ما من احد من بعده چلے کل پریدی جیسو بند ان کے نشتہ دے ندوشہ نکلتا فیم سی کلتی پس بند کی اللہ دان سر آگا نفس جوی سلے کری پائے بائے نمار ادے وینا روحنا بیارا دیا بیارا دی او ورشیا امڑی کی روح واجولے شیا نا اللہ کی روح بن کدان سارا نبردا اس بندے بیارا لی گلد روح نشترے او کترے تپوس نپوس ددی جوسینا ددی بدن کی گیا تپوس کی گی تم جوسینا داغ جوسینا چلی کی دغ روح چولے شرے دے او یعنی عالم برداشت کی دن تپوس کی گیا دغا شانی پورا رستے ہی بار کی اللہ وی بن نفوس جات ہر کلا نفسنا زوے جات یو ریپڑے شیا دس سارا د بدن سارا آیا تو گورا آیا دم یو اتیا سورت دے ویدن غوزلو ویجات آر کلا چی نفسونا روحونا یو دے پیشن بدن نوسارا نمالو دا مخینا یو ندی رست و یو کولیشی مخی یو دے ندی رستو دیا یو دے کولیشی ویوصل الاخرى اغالی غبل الاجلین مسمى تریونی تی مقرر پوری اللہ تریون مقرر نیتی پوری رالی گیا ان فی ذالکا یقینن بڑی کی خام خادل ایلی دفار دا قوم شغی سوچ کئی تفسیری قرطبی مانا کئی دا دی آیت لاندی فَهُوَ يُمْسِكُهُ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بس اللہ دا روح دا دزان سربن کی او تر قیامت نرا لی گیا او چی کل قیامت چی نبیا بے رو لی گی سراج المنیر اغمانا کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ فَلَا يَرُدَّهَا إِلَى جَسَدِهَا پس بندو ساتھی اللہ دزان سر آغا روح جبی سلے کری پائے وائے دمارگ بس نوا پس کئیدا بدن خپلتا تفسیر بغوی دا امام بغوی رحمہ اللہ اغمانا کئی فیم سکلتی قضا علیہ الموتا فلا یردہا الی الجسد پس بندو ساتھی اللہ دزان سرا آغا روح جبی سلے کری پائے وائے دمارگ بس نوا پس کئی بدن تا تفسیر فتح القدیر کی شوکانی مانا کئی ولا يردها الى الجسد الذي كان فيه ان واپس کئی اللہ دا روح بدن آغتا چو دا روح پدی بدن کیا تفسیر ابو سعود مانا کئی ولا يردها الى البدن او نی واپس کئی بدن تا تفسیر خازن مانا کئی ولا يردها الى جسدها بس نی واپس کئی دا علاج سا دیا بدن پلتا تفسیر مظہری مانا کئی ولا یردھا الی البدن حتی ینفخ نفخۃ الباسیا بس نی واپس کئی دا دی بدن لا سردی پوری کی بودے ہو گئی پش پیلئی کی پکے پور تکی دو قبر ہونا انوار تریان کی قاضی سے مانا کئی ولا يردها الى ابدانها او نو واپس کیدا الى ابدانها بدن نخبلتا

اور علی جی اگر بل ترے نیٹے مقررے پورے یقیناً بجے کے خام خا دلائل دی بار راہ کون کی اگئی سوچ گئی ہمیں تخرو اے نیولی گئی سوا جلانا شفا شوار سیان ہوا یا اولو کانو اگر کسی گئی سوا کے اختیار نہ لڑی چھ اند سے چھ ولایا قلون او ناقل کئی نم بدئی تا سفلا سی ہوا یا خاص اللہ لڑے اختیار سے شفاعت گونڈ تو پار حدی اللہ پاس شہید آسمو نوز از مکیرہ اترام سے اللہ تو واپس کولے و شہید آسو ہار کل دیات کریشی اللہ ایتی آوازی یو اللہ کارساز حاجت رو آو مددگار دے نو تم شی رونا دا آو کسانو چیمان واری پا آخر از باندی ہار کل دیات کریشی آو کسان کسی واری اللہ نری نو ناسا پا دی استاد شی رونا خوشال خوشال ایا مسئلہ کے اوتر یو اللہ وحدہ لا شریک دے منسوب مددگاری مشترے اسداری مشترے نو دے وہی مردہ خبری من لبل چالی کری او بچت یو سرخی دیرا رے آغا کسا کی ادرے دو آغا راک شوروک چھتا بوداز شای میرانا از امداد والا ملتانا دور دے ریاست پالوانا استا قدم پار چابر دے اچھار ولی پسر رہے دادے سویا دا خدے ایسی نہیں وہی کر مجھے تو قرآن ہوئے متاثر لگے او چاگا خیر تو لیا او سرا کی شروع کرے ناگا سے نہیں لگیا مطلب ہے داغ خبری قدر دے او تو چلا اللہ کتاب وے انو دئی تنگیا آیا اللہ یا اللہ اے پیرا کے ان کے داسمون کی اے پوج ان کے پپٹو پخار ہو باندھی صبح فیصل کے نند بندی کا انکول کی پاس پائے کی اختلاف گئی ولو ان للذین او کچری یقین شی پار دا کسانو چشیر کے کڑے آ رس کی بسم کا کی ٹول او پشانت دی دی سرا نور شی کام خا بھی دی اور کئی بڑی باندھی آزاد اور قیامت قبول بن کرے شی رینا سورہ مائدہ شپک گرشمایت تیرشوے دے وبدا لہم او سرگن بشی دیتا دا اللہ کرمنا رس چنو دی احتسیبون چنے گمان کوا مطلب دا دخلے بز جنتی ما او زا وزاب من خدا زام نخلاسی ہوا تو سرگن بشی دیتا دا اللہ کرمنا رس چنو دی احتسیبون چنے گمان کوا او سرگن بشی دیتا ناکار سدا رس چی سامل کرے ارا کی ربو کی بدائی واندے ماں آرس چی پائے پورے خندا کیا فیضا مسل انسان دورون بس ہر کل جو رسی گی انسان نا فرمان تو تکلیف دعانا نبلی منگا یار کل جو رسی خوالنا ہو ورکو منگا دتا نعمت دفن طرفنا صحت والا ورکو مال دولت والا ورکو رزق والا فراسکو نوائی رہی یقیناً داکرے شہر آما تعالی علم پپوئے باندے یعنی دا زما خپل کمال لے او قارون وی انما اوتیتوہ علی علم عندی او دلتا علی علم بل ہی فتنتون ننا دا طالب علم نے در کرے شہر بلکہ دا ازمائش لیکن دیر دیا تخلقن لا یعلمون نکوئی گیا قد قالہ اللذین فتاتی سرمیل ویا خبر آتسان جوان دے رینا فماغنا عنہم پس لری نکد دینا ماغس چودے یکسیبون چودے سکسب کو مانا دخلے دازار نیتے سے شیل لری نک فاسوابہم پس اوبرسی کی ریتا ناکار صدا پس اوبرسی را ریتا ناکار صدا را رس چاگئی سامل کرو آغا کسان ظلمو چدل میں کرے من ہا اولائی نبی موجود ہو کسان ذرا کی اوپر رسی کی رہتا سیئات ما کسبو ناکار صدا را رس چدئی سامل کرے او نبی رہی بی موجودین خلاسی انتی اللہ نا اولم یعلمو آیا دیں کوئی جی یقین اللہ فراخی ادھر چالے کی خوشی دبندی کا نکلنا تنگئی گار ادھر چالے کی خوشی یقیناً پڑے کے خام خاطر دی دپار دا قوم چه ایمانداری وایا اللہ ویا اے بندگانو ما کسانو کتاب زیادے کرے پسپل زانو ماندی مناو میرے کی جائے رحمت اللہ نا یقینن اللہ بخیدنا ہوں گے ٹھول پتو بھی ماندی یقینن دا اللہ جائے بخنے تو ان کے و رحم کو ان کے وانیبو الارت بکم اور رجوع کے اخبر ربتا اور غارت ابلی جی اللہ تا مستدین کی راشی تا اوتا عذاب شو من قبل ان یاتیکم العذاب مسکدینا جراشتا عذاب ناسا پا وانتم تذکی لا تشعرون انبا پوئی گئی وانتم تذکی لا تشعرون انبا پوئی گئی انتا قول نفسون دیو پارا چونوائی او نفس یعنی اللہ تا حکم کو حکم سوک چیت لا تقنکو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا لا تقنکو وانیبو بیاوئی واسلمو لہو بیاوئی واتبعو ندا حکم اللہ صدبار اکل کتاب صدبار والے گلے دا اعلان اولے اکل دا دید پارا چیت انوائی تاسوا انتا قول نفسن دا چی انوائی او نفس یا دا وجد بدگان دو دینا چی وائی وائی او نفس یا حسرتا حی افسوس دے پاگس باندی فررتی فی جنب اللہ چی کمی کردے ما فرداد اللہ کی او یقین انشان دارے چو مدل من الساخرین خام خاد خنداک انکونا ما خنداک قولا او تقولا یا انوائی او نفس لو ان اللہ حدانی کچر یقینن ہدایت کرے اللہ مالا اللہ ہدایت کرے لکنت من المتقین مخامخا ویدر دو پریزگارونا او تقولا یا انوائی او نفس کم وقتی چومینی عذاب لو ان لی کرتن کچری یقیناً وید ما دپارا یوزل دنیا تدلل مخامخا پس شیب وید من المحسینین دا نیجی کون کنا بلا ندر آرنجی پتاکی سر راغلی تا تایات نظما پس نسبت دا روک لیوتا دیتا او دان ریگن لیوتا او وید من الکاظرین دا کاظرون او پرد قیامت میرے بتا کسان کہ دروغ ویل پخل اللہ باندے پخل رب باندے مکنہ رہی بھائی مسواد دا چھپ تور تور کڑی شوی اینیس تیپا جہنم کی زائد پاتی کی رود پارا تک پور کون کو او خلاسے بور کی اللہ آگا کسانو کا چیزانی بچ کرے اند خلاف دا اللہ نا پا سبب دا کامیابی دو رہی دا خلاسی دے گئی لا يمسو مسو نبر سیگی ریتا تکلیو ولا هم یحضنون او نبر ریغم جنشی اللہ پیدا کونکے دارے وشیرے او دا اللہ پارے وشیر بائندہ دی موار لہو مقالی دو سماوات والار دی اللہ لگی کنجانی دا سمان نو درمکی ایا مانا ہوتا خزانی دا سمان نو درمکی مطلب دا تو تمام خزانو کنجانی دا اللہ سر ری تمام خزانی راس ممنو درم کی اغد اللہ کر دیا کاغ بارانو نی کاغ رکو نی کاغ زرگنی کاغ فتنا وزابو نی والذین واقسان کی کفر کرے پایا تن اللہ وانی دو کسان ام دئی تاوانیان ہوایا اے پسی والا اللہ نا حکم کوئی تاسو ماتا چھ عبادت حکم ایوہ الجاہلون اے ناپو ہوا ملکی سوئی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین نو سوئی اے پسیوال اللہ نا حکم کوئی تاسو ماتا چی عبادت حکم کو اینا پو ہوا او پتا دیر سارا وحی کرشن ایلے کا تاتا ویلاللینا آو کسانو تا وحی شیرا چوروان دستانا لئین اشرکتا کچر شرکو کرتا لیحبتن عملوکا نو خامخا برباد رشی عملستا او خامخا شیبت تاوانیانو نا وللہ فاعبد بلکہ خاص دا اللہ بس عبادت کوا او شت من شاکرین جو شکر گزارنا الموحدینونا اس بیا زجر مشرکانو تا وما قدر اللہ او قدر نکلی مشرکانو دا اللہ لکہ سرنگی قدر دی اللہ چی مناسب ہوا والارض جمیعان او مکا ٹولا وہ یو مچی دی اللہ چی بھائی فرد قیامت آسمان نارا توکڑی شی بھائی بیمینی پخلاس دی اللہ واندی یو لاس کے با عظمت ای او باللاس کے با اسمان نیا دادوا واللہ دا شاینی ولی اللہ بھائی این الجبارون این المتکبرون من الملک و سوک دے بادشاہ کم دے دی اگا سرکش کم دے دی اگا زور اول کم دے دی اگا بادشاہ ہندر مکی او غد بل چانخی دی سبحانہو تاکی دی اللہ تا او دیر لے دی اللہ دا غصنا چیزا مشرکانی ورزر شریک کئی او پکے بوالشی بش پی لئی کی فسوائقا پس بیوش بشی دا سی بیوش کی دل چی مخلی بھائی مرکتا نماناو کا پس مبشی بیوش بشی مبشی آغا سوک چیلی پاس مانو کی آغا سوک چیلی پاس مگتی مگر آغا سوک چی خوخی اللہ ناغاو پاتی شی نو تچاری زدین زدین سواک نا مراد نفس بیوش کی دلی نو جاتینا مراد انبیاء علیہ السلام دیا او شہداء دیا او یاد دو ویمالا تشتیل ایدری شیا نبیات فضعنا وهم من فضائی یوم ایدنا منون داغین بیا یعنی اغشتیل ایدری یاری اغینو بیا مراد شتیل ایدری سی شتیل مراد شپیلی دا مرگیا او یاد دین مراد شپیلی دا مرگ او دا دین ازان لیار شپیلی دلتا چی مراد دینا او شپیلی دا مرگ شیا نگیاد دینا پوری غلمان آتی مراد دیا او بیا کان بیا لے مسلمانی کنی کان مندی جانی تو برشتی بیا جب پیریانی ہو تو شیطان دے طول بمڑیا تو اصل خبر ادا دا چشتی لئی تو جیا نو دا فضا او سوائقا سواق دادوار یو شیرے یعنی دادوار شتی لئی یو دیا نو بیا کن مراد پوری غلمان دی سوم مانو سے خاصی ہے ابھی آپ کی بو کرشی بھائی جو فرابل کرتی بدنا سا بدئی تھی آم یا نور الاڑ بھائی کی پوری بات بدلی رسول عمل ہوتا اور خان بشم کا پرانا رسول باندھے او کی بسودری سے من نامی اراب وسطی دیشی انبیاء علیہ السلام و شہدائی او شہیدان او فیصلہ بو کرشی پمیند دائی کی پیل حق پا حق سارا او دائی چیز دم منشی کولے بڑھائی باندی او پورا بول پیشی آری او نستا بندہ راگسو چی سامرے کرائی ادا اللہ خپوا دے پا آگسو باندی تی دائی سکائی وسیق اللذین کفارو او روان با پیشی آر کسان چی کفرے کرے جہنم تا زمارا ڈالے ڈالے دیو جینا سورائی زمر موایا زمر ندے زمر حتا کر دی پورے ہر جل کی راشی رہی دی جہنم تا پوتے ہاتھ ابو آبو ہا نکلاو بکریشی دروازی دی دیا مطلب دا چھ دے جہنم ترا وستی دیشی نو دیو ہوا دروازی کلاو کریشی نو یو کو دیر پارا چھ یو بندے ہو دے لگاوے دروازی دروازی دی دی کی جی نو دا یو ذلت دے او بل دیر پارا چی خدا جہنم را بندی رائی ساری چی خی انتہائی گرمی اچھے سرنج کلاو شی چی را زدام زدائرام خونا اور ویلیا دا چی نیچال دے لکہ میٹر بزول لچی دپس ایوار لرے کیا نوپس دوری آلم بدا سی یو گر کی راشی دروان دے ناغا بندر جتائی او چی آگا لگ سات بات وردن میں کی گیا مجھے آگتا ہوں بولے لڑکول سارا آگتا خالص راگر وی پابندہ نئی والا جہنم بن سات لے شوی دیر پارا چدام کنے لمبا ہوئی وقال لهم او بوئی تا دروان چانی پریشتی جہنم اے نورا گلیتا ہوتا پیرنبران من کم دے جنس استا سنا چی لستری پتا سو باندی آیاتی نظر اخبال آیا رولے رہتا سو دے پیشے دے رد استا سنا چی دارز دا نوائی بغی بلا ہولی نا لیکن سادر سے حکم دارزا پتا پر باندی نو بویلے شی داخل شی دروازو دے جہنم تانیشہ بھائی پڑی کیا فتح سمسول متقبیرین فسبت دے زائد پاتی کیلو تکبر کون کو چی دا جہنم دے وسیق الذین اتقوا اور روان بکریشی آسان چیزان بجکوی خلاف ذرا کل جنت تا سمارا دلی دلی حتی تر دی پوری ار کلکی راشی دی دیتا اور حال دلی چکلا کلیشی بی دروازی دی نزل تے واو رارو یا خدا واو واو دا پار دا حال دے او قد محبوب دے نوانا وقد فتحت ابوابها او حال دلی چپتا تین سرا کلاو کلیشی بھائی دروازی دی جنت دا مخدنا دیر پار جی دی سمر رازی ارانی بی کی دی جنت تا چیز دی خوشادی سی واتی گیا او بل دا اکرام و عزت دی چی دی رازی نیدو ادل دروازی کلاو دا دانا چی او معزد راز لے دی او دروازی بند دا نیچی آگا بار اولار دی دا داو تدلیل دے دا داو تجھے تدلیل دے دا دروازہ بند دا شوک برازی ہو بیام دروازہ پرانی دیا نزک وی دا دروازہ با مفکن اکولا اکولی شوی او یا دا چیز جہنم دا او دروازی دیا او دا جنت اتا دروازی دی او سمانیا کل چی شمار عرب کئیو اطول رسی نال تواو راڑی نو زکی دل تواو راوڑی دی چی دروازی دا جنت تدیا نو وفتح تبوابوها او کلال پریشی وی دروازی دی جنت وقال لهم اوائی وریتا دروانچانی فرشتی دی جنت سلام دی بتا زبان دی خوشحال ہو سی گئی پر داخل ہے جی تانی شوئی بری کی اوائی بدئی لائق الحمد مد اللہ رضا تو کی رشتی درمگا سر واد اخبلا اور ہے کرمگا لا مکار جنت ٹکاؤ لبا سی رو منگا پاٹی کی گو منگا تو جنت نا کم رہ چکے وہ خرید منگا پس خدا جر عمل کو ان کو اوی بت فرشتی فرشتی بوینی ہاں من حول العرشی چاپی ردارشنا گیرا چون کی چاپی ردارشنا پاکی بیا نہیں اسی کی بہام ذرا ہول باندھے ابھی سرب اکلیشی پمند دئی کیا انصاف سرا پاک سرا اویلشی لائق ہم یون اللہ کی پاس ان کے مخلوقات دے نصورت ممتاز دے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا دا بل سورت کی نمو میں دا شان سورت ممتاز دے واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء دا بل سورت کی نمو میں دا شان سورت ممتاز دے پاگا پکی سرا پشپی لئی کیا چی اول پکے بہت رشی مچی سمخلوق دے آبا طول مرشی اللہ من شاء اللہ درشانی سورت ممتاز دے پلی قور دا اللہ باندی چی والارض قبضتوہو یوم القیامت والسماوات مطویاتم بیمینے دا ببلکل سورت کی نمو میں سوالی سورتنا یعنی صورت ممتاز دے وہ حکم دا اللہ اصل پیغمبر کا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وللہ فاعبد وکن من الشاکرین. دا یعنی صورت ممتاز دے پاگڑیر دو میت والا آیت باندے چی دا چی دو میت والا آیت وبل کم صورت کی نشترے سوا دو سورہ زمرنا چی قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. دا یعنی صورت ممتاز دے پتنجید و کافر واندی وقت بیان مسئلے توحید کیا کہ عباد کر اللہ وحدہ حشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. دا یعنی صورت ممتاز دے فاللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها سرا. دا یعنی صورت اگر ممتاز دے فالیس اللہ بکاظم عبدہ سرا. دا تو بل صورت کی نمومی سوا دی صورت نا. دا یعنی صورت ممتاز دے فدی آیت سارا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. دا لفظ امتیازات دیا چتا خبری دی چتا جدوہا فی ہذہ سورت ولا تجدوہا فی غیرہا بغیر قدیم اور قبر سورت کی نہیں داؤں بدی سورج کی دیا مجھ کو انشاءاللہ.